No i tak oto dobiegła końca powtórka z rozrywki. A my listonosze już na posterunku. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i w zastępstwie Tomasza Rządy Piotr Stelmach. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Czy mogłabym prosić o Suzy and the Banshees cokolwiek, bo wydaje mi się, że to wciąż zespół niedoceniony. Napisała na adres ukf@polskieradio.pl pani Anna. Z przyjemnością. Bleach.